Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizdeki son iki ayeti hatırlatarak konumuzla alakasını kurup devam edeceğiz inşallah. 138. ayeti kerime هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين şeklindeydi. Tabi estaizu billah'ten sonra. Bu insanlar için apaçık bir beyan, bir bildiridir. Ve bir hidayettir. Takva sahipleri için de bir öğüttür. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. O halde sakın gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer siz gerçek müminler iseniz, en üstün, en yüce olanlar sizlersiniz. Kur'an-ı Kerim'in insanlara bir beyan, bir hidayet, takva sahipleri için bir öğüt olmasıyla, böyle bir hidayete, böyle bir beyana, böyle bir öğüde sahip olanların üzülmemeleri, gevşememeleri gerektiği de açıklanmış olmaktadır. Çünkü sizin elinizdeki bu hidayet kaynağı üzülmemenizi, gevşememenizi söylüyor ve gerektiriyor. Ve size diyor ki eğer siz gerçekten müminler iseniz en yüce, en üstün olanlar sizlersiniz. Böyle bir hatırlatma yaptıktan sonra geçen dersimizde de hatırlattığımız gibi Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri Uhud'da olan biteni hatırlatıp Uhud'da olan bitenlerden çıkartılacak ibretler faslına geçmektedir demiştik. İşte burada Cenab-ı Allah evvela müminler olmaları hasebiyle en üstün olanlar kendileri olduğunu belirttiği için ne de söylemiş oluyor dolayısıyla Uhud'daki yenilgi sizi alçaltmış olamaz. Sizin kıymetinizi düşürmüş olamaz. Siz Uhud'da yenilmiş olmakla Allah'ın nezdindeki mümin olmak, sahabe olmak, onun yolunda cihad etmek, kısacası ona gücünüz yettiği kadarıyla iyi bir kul olmak hasebiyle elde etmiş olduğumuz yüksek konumdan, yüksek mertebeden düşmüş olmuyorsunuz. Çünkü insanın İslam'ı yaşayışında, manevi hayatında ve maddi hayatında bu daha çok rahatlı görülebiliyor. Sürekli olarak yükselen bir çizgi içerisinde olmaması mümkündür. Bazen bazı inişler kaydetmesi de mümkündür. Önemli olan o inişe geçtiği zaman inişi çok fazla aşağılara inmeden evvela onu durdurmak, ondan sonra da onu telafi etmeye başlamak ve geçmektir. Hiçbir zaman Müslüman kendisini içinde bulunduğu durumlarda, düşüş hallerinde kabul etmemeli, bu düşüşe razı olmamalı, bu düşüşe kendisini kaptırmamalıdır. Aksine düşüşün kendisine yakışmadığını, sahip olduğu mesaj ile, sahip olduğu risalet ile, sahip olduğu misyon ile düşüşün bağdaşmadığını bir an önce hatırına getirerek, bir an önce içinde düştüğü o olumsuz halden çıkmaya gayret etmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah işte bu meyanda olmak üzere 140. ayet-i kerimede müminlere çok ibretli bir ders vermektedir. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Eğer size bir yara, ızdırap veren, rahatsızlık veren bir musibet gelip dokunmuş ise, şunu bilin ki, فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. O kavme de size dokunan yaranın benzeri bir yara dokunmuş idi zaten önceden. Kasıt kimlerdir? Anlaşılacağı gibi, Uhud'dan önce Bedir'de bozguna uğrayan Mekkeli müşriklerdir. Mekkeli müşrikler Bedir'de gerçekten çok ağır bir yara almışlardı. Onların bu yaralarından dolayı kendilerini teselli edecek bir halleri veya bir konumları yoktu. Nitekim Uhud'dan Mekkeli müşrikler çekilmeye başladıktan sonra Ebu Süfyan Müslümanların bulunduğu tarafa doğru sesleniyor. Ve işte bizim şuyumuz var, sizin buyunuz yok cevap veriyor tabii. Uzun bir hikaye. Yani hadise olarak uzun. Ben onun son kısmını Peygamber Efendimizin telkiniyle Ebu Süfyan'a verilen cevabın son kısmını hatırlatmak istiyorum. Diyor ki bizim Mevlamız olan Allah'ımız vardır. Sizin ise Mevlanız yoktur. Sizin dost edinecek, sizin işlerinizi, sizin hallerinizi ıslah edecek, üstüne alacak, sizin yaralarınızı saracak, size tökezlediğiniz zaman düştüğünüz yerden sizi kaldıracak, düştüğünüz zaman, çaresiz kaldığınız zaman size çare olacak kimseniz yoktur. Ama bizim böyle bir Mevlamız vardır. İşte o Mevlaları Cenab-ı Allah onları bu şekilde evvela teselli ediyor. Ama bu teselli olmayan bir şeyle olmuyor. Gerçekle ve hakikatle yapılan bir tesellidir bu. Size eğer Uhud'da bir yara dokunduysa, ki dokunmuştur, şunu bilin ki daha önceden de o kavme, yani Mekkeli müşriklere onun benzeri, onun aynısı olan bir yara dokunmuştum. Hatta Mekkeli müşriklerin uğradıkları yara Müslümanların yarasından daha da fazlaydı. Çünkü onlardan 70 kişi ileri gelenlerinden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir alınmıştı. 70 kişi de esir alınmıştı. Onların ölüleri cehennemde, Müslümanların şehitleri daha şehadeti tadar takmaz cennette istedikleri yere konacak hale gelmişlerdir. Ve şehitlerin cennetten ölümden sonraki dirilişten sonra yararlanma imkanları vardır sadece. Öbür müminler, şehit olmaksızın ölen müminler, cennete girinceye kadar cennetin kendisinden doğrudan yararlanma imkanları olmadığı halde şehitlerin böyle bir imkanı vardır. Peki bunda büyütülecek, ümitsizliğe kapılacak, çaresizliği gerektirecek bir hal var mıdır? Hayır. Cenab-ı Allah yenilginin aslında şartları oluştuğu takdirde yine şartları oluştuğu takdirde zafer kazanmak kadar tabii olduğunu anlatıyor. Şartları gerçekleştiği vakit müminlere zafer verilmesi ne kadar tabii ise şartları gerektirdiği vakit müminlerin yenilgiye uğraması da o kadar tabiidir. Yenilgiye uğradınız, tamam, Allahü Teala sizi gözden çıkardı. Sizin Allah'la bağınız koptu. Sizin, efendime söyleyeyim, Allah'ın yanında değeriniz, kıymetiniz kalmadı değil. Her şey yenilgi de, hezimet de, bozgun da, zafer kazanmak da, muzaffer olmak da. Kısacası üstünlük de, gerilik de nedir? Allahü Teala'nın bu hususta tayin ve tespit etmiş olduğu sünnetler gereğince yeryüzünde cereyan eder. İşte Cenab-ı Allah bu konuda böyle bir sünneti hemen şimdi dile getiriyor. Estağfirullah. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. İşte biz bu günleri insanlar arasında elden ele döndürür dururuz. Yani bugün siz yenilirsiniz. Dün onlar yenilmişlerdi. Yarın sizin de tekrar onları yenmeniz veya başkalarına karşı galibiyet sağlamanız mümkündür. Arkasından bir yenilgi daha gelmesi imkanı vardır. O da mümkündür. Cenab-ı Allah diyor ki işte biz bu günleri diyor ki işte aslında döndürür dururuz. Kah birileri galip gelir, kah öbürleri mağlup olur. Ama her halükarda müminler imanlarını muhafaza ettikleri sürece, yanlışlıklarından hemen tövbe edip dönmeyi akıl ettikleri veya bu konuda gayretlerini harekete geçirdikleri sürece hep Allah'ın velisidirler, Allah'ın dostudurlar. Yenilgi hallerinde bile Allah'ın dostudurlar. Yenildikleri halde bile. Ama müşrikler için bu imkan yoktur. Müşrikler galip geldikleri farz edilen veya görülen zamanlarda bile hiçbir şekilde Allah'ın sevdiği dostu ve yücelttiği kimseler değildirler. Bu gerçeği de unutmamak lazım. Bunun bir başka hikmeti vardır. Yani zaferin şartları tahakkuk etmediği zaman müminler bile olsa Allahü Teala onları yenilgiye uğratmasının bir hikmeti daha vardır. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Ve Allah iman edenleri bilsin ve sizden şehitler veya şahitler edinsin diye böyle yapıyor. Allah sizden, bizden, aramızdan iman edecekleri bilmiyor muydu? Bu o manada değil. Allahü Teala'nın ezeli ilmi vakaya uygun olan bir ilimdir. Ne demek? Allahü Teala kainattaki bütün olayları meydana gelmeden önce olacakları şekilde biliyor. Zamanın şartları oluştuğu vakit, yani Allahü Teala'nın levh-i mahfuzda tespit ettiği kaderin zamanı geldiği vakit fiilen ortaya çıkıyor. Ve bu ortaya çıkışa göre Allahü Teala hesap, ceza, mükafat verebiliyor. Hesaba çekiyor, ceza veriyor veya mükafatlandırıyor. Yani biz insanlar fiillerimiz ortaya çıktıktan sonra o fiillerimiz hakkında ceza veya mükafat mevzu bahis olur. O fiiller ortaya çıkmadan önce sadece Allah'ın bilgisiyle o amellerimiz için mükafat veya ceza mevzu bahis olmaz. Yani müminler, Siyer'de okumuşsunuz. Uhud gazvesinde olup biten olaylar cereyan etmeden önce Allahü Teala onlardan 70 kişinin şehit olması gibi bir neticeyle karşı karşıya bırakmadı. Müslümanların ordusunun darmadağın olması gibi bir neticeyle karşı karşıya bırakmadı. Yani fiilen olay meydana geldikten sonra Allahü Teala'nın sünnetleri de ne oluyor? Vakıa aleminde sırası gelen, hikmeti gelen, yeri gelen tahakkuk ederek ortaya çıkıyor. Böylelikle Allah iman edip en zor zamanlarında bile imanlarında sebat edenleri ortaya çıkarmış oldu. Çünkü bildiğiniz gibi Abdullah bin Ubey bin Selul ne yapmıştı? 300 kişiyle beraber o zor durumda yolun ortasından alıp geri dönmüştü. Bunlar öldürülecekler demişlerdi. Bunlar ölüme gidiyorlar demişti. Biz ise ölüme gitmiyoruz. Medine'ye sığınacağız. Muhammed beni dinlemedi. Dinleseydi Medine'de savunma savaşı yapsaydık daha isabetli olurdu. Kalktı çoluk çocuğu dinledi diyor. Buna bozuluyor. Buna şey diyor. Gerekçe olarak bunu gösteriyor ve geri çekiliyor. Bundan dolayı müminlerden iki taife geçen derslerimizde gördük. İz hemmet taifetani en tefşele vallahu veliyuhuma. İki tane de grup, kabile Ensardan onlar da bozguna uğramak üzere idiler. Allah onların velisi olduğu için Allahü Teala onlara sebat verdi. Devam ettiler. İşte iman edenleri Cenab-ı Allah böylelikle ortaya çıkarmış oldu. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Ve bu zor zamanlarda sizden Allah şahitler edinsin, şehitler edinsin. Uhud'da Müslümanların dağılmasından sonra Mekkeli müşriklerin saflarından ve Müslümanların safları arasında duyulacak şekilde Muhammed'i öldürdük ve Muhammed öldü. Nidaları yükseldi. Bu Mekkeli müşrikleri sevindirirken Müslümanların ordusundaki maneviyat bozgunluğunu, manevi bozukluğu, maneviyatsızlığı, daha doğrusu manevi çöküşü daha da arttırdı. Öyle ki bazıları dediler ki bu durumda ne yapalım? Biz Mekkeliler olarak gidelim. Bizim önceki eski hemşehrilerimize sığınalım ve onlar da bizim eski kardeşlerimizdir, hemşehrilerimizdir. Aynı kabiledeniz, bize zarar vermezler, bize eman verirler, bizi güvenlik altına alırlar. Bazıları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldükten sonra biz dünyayı ne yapacağız dediler. Ümitsiz bir şekilde bir kenara oturdular. Bazıları da Muhammed için yaşamadıklarını Aleyhisselatü Vesselam. Davalarının Muhammed'in hayatta kalması olmadığını, davalarının Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet bu davanın insanlara mübelliği o olsa bile, bu davanın en büyük desteği ve manevi birikimi o olsa bile, o olmasa da davanın ayakta durabileceğini inanan ve buna kanaat getirenler de vardı. Onlar dediler ki, eğer Muhammed öldüyse haydi kalkın. Siz de o ne uğrunda öldüyse çarpışınız, gerekirse siz de ölünüz. Böyle diyenler arasından birisi de Enes bin Malik'in amcası En-Nadır, Enes ibn-i Nadır'dır. Rivayete göre öyle bir savaşıyor ki vücudunda ok, mızrak ve kılıç yarası olmak üzere 70'in üzerinde yara sayılıyor. Yüzü vücudu tanınmaz hale geliyor. Ancak onun kız kardeşi parmak uçlarından tanıyor onu. İşte bu, Muhammed öldüyse siz niçin hayatta kalacaksınız? Kalkın ve o ne için öldüyse siz de o uğurda savaşıp ölün diyen şehitlerden din. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmez. Evet. Yenilgiye uğradınız, doğru. Ama Allah sizi gözden çıkarmış değildir. Çünkü siz müminsiniz. Müşrikler size zarar verdiler. Bu da doğru. Ama Allah onları seviyor manasına değildir. Böyle anlaşılmamalıdır. Bunun günümüz açısından bize verdiği önemli bir mesaj vardır. Çoğu kimse Müslümanlara kendisi de güya sureti haktan görünür ve der ki, yahu kardeşim biz Müslüman değil miyiz? Evet. Biz Allah'ın sevdikleri değil miyiz? Evet. Bizim dinimiz hak, onların dinleri batıl değil midir? Evet. Peki niçin perişan olan bizler, fakir olan bizler, ezilen bizler, darmadağın edilen bizler, buna karşılık her türlü güzellikler, her türlü iyilik, her türlü imkan onlarda diye sorar ve üstü kapalı olarak şunu demeye getirir. Galiba bizim iddialarımızda bir yanlışlık var. Bizim dinimizin hak olduğu kadar hatalı olma ihtimali de var demeye getiriyor. Allah'ın bizi sevme ihtimali olduğu kadar sevmeme ihtimali de olabiliyor gibi meseleyi ihtimale bırakacak, en hafifinden bırakacak bir tarzda olayı Müslümanlara sunmaya çalışıyor. Hayır, durum hiç öyle değildir. Bu ümmet, Müslüman kimse, eğer Allah'a karşı bazı kusurları varsa bile, imanını sağlıklı bir şekilde muhafaza ettiği sürece, elinden geldiği kadar da imanının kendisine kazandırmak istediği güzellikleri ve imkanları elde etmek için çalışmaya gayret ettiği sürece, tökezlediği noktada kalmaya razı olmadığı sürece, Allah bu ümmeti ve bu ümmetin fertlerini yine sever, yine onların yanında olur, yine onları yükseltmeye, onlar tabi bu yükselmek noktasında üzerlerine düşeni yerine getirmeleri şartıyla onları yine ne yapar? Yükseltir. Dolayısıyla, çünkü öbür türlü biz ümitsizliğe, öbür türlü tamam artık biz bu hale geldikten sonra Allahü Teala bizi gözden çıkardı dediğimiz anda ne olur? Hiçbir şekilde içinde bulunduğumuz halden çıkmak ve kurtulmak için herhangi bir çaba harcamayız. Ama ayet-i kerimenin dediği şekilde şu anda biz yara almış durumdayız. Ama 1200 yıldır bugüne kadar yaraları onlara tattıra tattıra biz geldik. Öyle mi? Öyle. O halde mesele son 200 yıldır, 300 yıldır olan bitenden ibaret değildir. Tarih bundan ibaret değildir. Cenab-ı Allah biz işte bu günleri insanlar arasında döndürür dolaştırırız diyor. Şu anda bu günler onların lehine dönen günlerdir. Ama inanınız, inanınız, günlerin onların aleyhine dönmeye başladığının emareleri, belirtileri, İslam ümmetinin içinde bulunduğu bütün bu olumsuzluklara rağmen o kadar açıkça ortada görünüyor ki. Artık devran tersine dönmeye başlamıştır. Bunu rahatlıkla diyebileceğimize ben inanıyorum. Dünyanın dört bir yanında, kafirlerin ifade yerindeyse avami tabirle söyleyeceğim, ciyak ciyak bağırmalarının sebebi budur. Onlar da günün Müslümanların lehine doğru yavaş yavaş dönmekte olduğunu fark ediyor, hissediyor ve görüyorlar. Geçen günü bir yerde bu işleri yakından yakından takip eden bir Müslümanın söylediğine göre, Amerika'da adını söyledi, hatırımda o anda kalmadı, yanımda bazen not almak için kalem kağıt bulundururum ama o esnada yoktu, alamadım. Yazdığı eserinde şöyle diyor, diyor ki Amerika kesinlikle bu gidişinde devam ederse Amerika'nın sonu gelecek. Çünkü bizde aile bitiyor. Gençlik bitiyor, ahlak bitiyor. Bunların bittiği bir yerde maddi güçlerin mevcudiyeti o koca bir medeniyetin varlığı için yeterli değildir. Buna karşılık Amerika'da Müslümanlar çoğalıyor. Aileleri bize göre çok daha sağlam ve biz çocuk istemezken onlar çocukları çok seviyor, çocuklara çok değer veriyorlar ve çok çocuk sahibi oluyorlar. Dolayısıyla da diyorum ki gidiş böyle devam ederse Amerika'yı miras olarak devralacak olanlar da Müslümanlardır diyor. O kadar açık ve net konuşuyor. Bu olaylar tabii kaşla göz arasında olup bitecek değildir. Veyahut da onun kehanet kabilinden söylediği veya kehanet gibi görülecek dediği şekilde de mutlaka olmayabilir. Daha farklı şekilde de olabilir. Ama ortada bir gerçek vardır. Bugün duymak isteyen duyar. Dünyanın her yerinde eskisinden çok daha güçlü, çok daha yolu belirli, önünü çok daha güzel gören, nereye gideceğini çok daha iyi bilen, hedefini çok iyi bilen, yolundan ve hedefinden ne şekilde şaşırtılabileceğinin ufak tefek de olsa hesabını yapabilen, burada maalesef çok belirgin değildir ümmet. Ümmetin bu konuda da açıklık kazanması lazım. Olayları, dünyada olanı biteni çok iyi anlayıp kavramak noktasına da gelmesi lazım. Evet, hedefini biliyor, yolunu biliyor ama yolunda onu nelerin tökezleteceğini çok açık ve seçik bir şekilde bilmiyor. Bunları bilmesi lazım. Bunları hepsi biliyorlar ve biz görüyoruz. İşte bundan dolayı ciyak ciyak bağırmalarının sebebi budur. Kilimin ayaklarının altından kaymakta olduğunu, çekilmekte olduğunu onlar yavaş yavaş anlıyorlar. Hatta bizden daha çok anlıyorlar. Çünkü insan kendisinin bulunduğu noktayı iyi bellemişse ve o noktadan geri çekildiği zaman onunla beraber çok açık ve hissedilir şekilde bir şeyler kaybediyorsa, hele hele kaybettiği bu şey saltanat ve hegemonyası ise, sömürüsü ise, işgali ise, eskiden enselerinde boza pişirdiği insanların artık kendisi kadar yetkin, kendisi kadar bilinçli, hatta kendisinden çok daha ileri özellik ve niteliklere sahip olduklarını görüyor ve hissediyorsa, kilimin ayağının altından kaymakta olduğunu çok daha rahat hissediyor ve fark edebiliyor. Biz belki onlar kadar olayın farkında olamıyoruz. Onun için Amerika'nın efendim ta 90'lı yıllardan adına yeni dünya düzeni denilen projeden tutun, bugün genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesine varıncaya kadar, bütün bu planlarının, işgallerinin ümmeti paramparça etmek istemesinin, ümmetin doğru ve güzel istikametini bozmak için çeşitli planları, olayları tezgahlamak isteyişinin arkasında bu var. Sahih ve sağlıklı İslami yürüyüşü ve İslami duruşu bozmak istemektedir. İşte biz ümmetin şu anda bu olayın farkında olmasının, Cenab-ı Allah'ın bu ümmeti gözden düşürmediğinin açık bir belirtisi ve göstergesi olarak görüyoruz. O halde biz Allah bizi terk etti diye sakın ümitsizliğe kapılmayalım. Hiçbir zaman iman varken bütün aksaklıklarıyla beraber mümin, iman etmiş bir ümmet, İslam'ı yaşamaya talip bir ümmet varken, bütün aksaklıklara rağmen böyle bir ümmet varken Allahü Teala bu ümmeti bırakıp hiçbir zaman haşa ve kella kafirleri sevecek, onları dost edinecek, onları veli edinecek, onların yanında yer alacak değildir. Bütün kusurlarıyla beraber, bütün hatalarıyla beraber bu ümmet eğer Rabbine iman ediyorsa, Resulüne iman ediyorsa, Rabbinin gösterdiği yoldan yürüme azim ve gayretini taşıyorsa ve bunu da mümkün mertebe yapabildiği kadar yapabilmeye çalışıyor, Resulünün yolundan her geçen gün daha güzel yürümenin azim ve gayretini de gösteriyorsa, Allahü Teala bu ümmeti gözden çıkarmayacaktır. Ümmet ne kadar daha çok Allah'ın yolunda yürüme azim ve gayretini gösterirse, Cenab-ı Allah da ümmetin elinden o kadar çok tutacaktır. Onun önünü o kadar açacaktır. Kafir ve müşriklerin başına örmek istediği çorapları, ona kurmak istediği tuzakları boşa çıkartacaktır. Çünkü vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmez. Amerika zalimdir. Amerika'nın dümen suyunda giden, İngiltere başta olmak üzere bütün gayri İslami yönetimler de zalimdir. Ve Allah onları sevmez. Ve en büyük zulüm Allah'ı inkardır. Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü Cenab-ı Allah inne şirke le zulmün azim diyor. Şüphesiz ki şirk çok büyük bir zulümdür. Bu zulmü işleyen yönetimleri, bu zulmü işleyen siyasetleri, bu zulmü yeryüzünde müşahhaslaştıran ülkeleri, iman ettikleri için iman edenlerin üzerine gitmek isteyenleri zalim oldukları için Allahü Teala elbette sevmez. Allah'ın sevmediği kimselerin ise varacakları yer çekirgenin sıçramasından öte bir mesafe olamaz. Bize fert olarak, birey olarak zulmün yeryüzünde payidar olması uzun gelmiş olabilir. Fakat bunlar dünya tarihinde, koca bir İslam tarihinde, Adem Aleyhisselam ile başlayan İslam tarihinde fazla bir süre tutmaz. Hele ilk insan yaratıldığı, yeryüzüne indirildiği andan kıyametin kopacağı vakte kadar ki koca bir zaman dilimi içerisinde 100 yılın, 200 yılın da fazla esamesi okunmaz. Bizim bir ferdin ömründeki bir saat, iki saat gibi ya olur ya olmaz. Dolayısıyla ümmetin içinde bulunduğu halden, üde bulunduğu hal demek, üzüntüye kapılıp, kedere kapılıp gevşemek yerine bu halimizle bile biz Allah'ın sevdiği kullarıyız deyip içinde bulunduğumuz noktadan ayağa kalkıp yükselmesini, doğrulmasını ve kaldığımız yerden aynı hızla devam etmesini bilmek icap ediyor. İşte ashab-ı kiram bunu yapabildiler. Uhud'da yenildik ve işimiz bitti demediler. Hemen arkasından toparlandılar. İleri de hemen biraz sonra gelecek. Biraz sonra gelecek. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ diyor. Hemen Uhud'dan sonra Medine'ye varıldığının ertesi günü ashab-ı kiram yaralarıyla birlikte Hamra-ül Esed gazvesine gidiyorlar. Kendilerine o yaraları veren kafirleri takip etmeye koyuluyorlar. İşte derlenip toparlanma böyle olur. Ashab-ı kiram bu yönüyle bizim için çok müstesna bir örnektir. Yaralanmış olan gaziler birbirlerine dayanarak yaraları sarılı vaziyette, ya ben nasıl olsa önceki savaşta Uhud'da dün yaralanmıştım, hele bir yaram iyileşsin hiçbirisi demeksizin. Ayağa kalkıp adım atabilecek hali olan Müslüman kardeşine dayanarak sürüne Allah'ın ve Resulü'nün savaşa çıkma çağrısını kabul edip yoluna devam etti ve öyle toparlandı. Onun için kendimizi üzüntüye, kedere kaptırıp gevşemenin manası yok. Geçen dersimizde gördüğümüz ayet-i kerime de bunu söylüyor. Zaten dersimize bunu hatırlatarak başlamıştık bugün. Üzülmeyin, gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminler iseniz en üstün olanlar sizlersiniz. Bunlar Allah-u Teala'nın kıyamete kadar bu ümmete ifade yerindeyse depoladığı, eşi benzeri bulunmaz, pahası biçilmez, müstesna moral güçtür ifade yerindeyse. Askeriyede en büyük güç moral güç olarak kabul edilir. Ona bedel bir güç yoktur. Moraliniz kuvvetliyse efendim tek başınıza tankların üzerine gidebilirsiniz. Zırhlı araçlar üzerine yürüyebilirsiniz. Bombalar yağmur gibi yağarken siz yine o bombalara rağmen yürümeye çalışabilirsiniz. Bunun en son örneğini bu ümmet tarihinde çok yazdı. Çanakkale'de bitmedi bunlar. Müslüman, mümin, muvahhid, Allah'ın vaadine inanan insanlar bu destanları az veya çok yazıp durdular. 48'de İsrail'in İslam topraklarını işgal etmesiyle başlayan o Müslümanların direnişinde başladı. Bunu destanları yazdılar. Afganistan'ın Rusya'ya karşı Müslümanların verdiği cihatta yazdılar. Çeçenistan'da yazdılar. Keşmir'de yazdılar. 300 yıldır devam eden Filipinler'deki direnişte hala yazıp durmaktadırlar. Ona dair ayrıntıları biz şu anda buralarda olduğumuz yerde bilemesek dahi. Ve yazılmaya devam edecektir. Felluce'de yazdılar, Bağdat'ta yazdılar, şurada yazdılar, burada yazdılar. İntifada'da yazdılar, efendim geçen sene, bir sene önceki Lübnan işgalinde, Beyrut işgalinde yazdılar. Yazmaya da devam edeceklerdir. Müslümanlar da Allahü Teala'nın o, bu ümmette verdiği öyle bir manevi potansiyel güç var ki, bu güç sayesinde Müslümanlar her zaman yeniden canlanıp şahlanmaya ve dirilmeye hazırdırlar. Nitekim İslami hareketler üzerinde de çok çalışan GİP diye bir oryantalist vardır. O diyor ki, bu dindeki en büyük tehlike sizin her şeyinin bittiğini zannettiğiniz bir zamanda nereden uyanış emarelerini tespit edemediğiniz ve bilemeyişinizdir diyor. Bu dindeki bizim için en büyük tehlike budur diyor. İşini bitirdiniz zannediyorsunuz fakat nereden canlanacağını bilemiyorsunuz. Kestiremiyorsunuz diyor. Bunda diyor en büyük tehlike budur diyor. Onun için tehlike kabul edilen şey bizim için Cenab-ı Allah'ın bir lütfu ve merhametidir. Bu ümmete olan ihsanıdır. Bu ümmeti, ümmet kendisini bildiği sürece gözden çıkarmadığının en büyük belirtisidir. En büyük ispatıdır. Ve başka niçin yapılıyor bu günlerin dönüp dolaşması ve bu arada Uhud yenilgisi ve buna benzer yenilgiler? وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Ve Allah ayrıca müminleri temizleyip arındırsın ve kafirlerin de betini, bereketini ortadan kaldırsın diye böyle yapar. Müminler demek ki bu gibi hallerdeki bu gibi yenilmeler müminlerin kendilerine bulaşmış olan ifade yerindeyse, yolda giderken yol alışlarında kendi şahsiyetleriyle, kişilikleriyle, varlıklarıyla, kimlikleriyle mütenasip olmayan bir takım tökezlemeler, bir takım olumsuzluklar bulaşmış ise, bir takım günahlara meyletmiş iseler, bir takım yanlışlıklar yapmış iseler, bazı hallerde Cenab-ı Allah'ın emrettiği şekilde hareket etmemiş iseler, Allah bu yenilgiyle onları arındırmak ve temizlemek istiyor diyor. Onun için böyle yapıyor. Kafirlerin de betini, bereketini, ardını, arkasını kesmek için böyle yapıyor. Ne kadar enteresan değil? Kafirlerin zafer kazandığını zannettiğiniz hadise, kafirlerin sonunu hazırlayan bir hadise oluyor. Çünkü müminler eğer o yenilgiyi o anda tatmayacak olsalardı, belki de çok daha büyük zararlarla karşı karşıya kalmalarına sebep teşkil edecek daha büyük gevşekliklere maruz kalırlardı. Uhud yenilgisi Müslümanları öyle bir toparladı ki Mekke fethedilinceye kadar Müslümanlar herhangi bir yenilgi yüzü görmedi. Mekke fethedildikten sonra Huneyn'e gidiyorlar. O vakitte, ileride inşallah gelecek nasip olursa okuyacağımız vakit, o vakitte bir yanlışlık yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çokluklarına aldanıyorlar. Zannediyorlar ki zafer çoklukla kazanılır. Bugün biz sayımız azdır diye yenilgiye uğramayız diyorlar. Ama öyle ummadıkları anda, geçitte, Huneyn geçidinde öyle bir evtaslıların baskınına maruz kalıyorlar ki neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası Hazreti Abbas dışında hemen hemen kimse sebat edemiyor. Hepsi 12 bin kişi etrafa dağılıp gidiyorlar. Çil yavrusu gibi. Çünkü o da bir hataydı. Müminin Allah'la irtibatını sürdürerek hiçbir zaman kuvvetinin imanından ve Allah'tan başka bir şeyden kaynaklanmadığını her zaman hatırında tutması lazım. Bu önemli noktada en ufak bir gaflet tekrar Allah-u Teala onların akıllarını başlarına toparlamalarına yardım edecek bir hadise ile karşı karşıya kalıveriyorlar. Onun için bu hadiseler gerçekten rahmetin ta kendisidir. Bunlarda gördüğümüz ufak tefek olumsuzlar bile, ne olmuş olumsuzluk? 70 kişi öldü. Hayır, ölmedi. Şehit oldu diyor Cenab-ı Allah. Sizden şehitler edinsin diye. Ve yettehize minkum şuhada. Onun için oldu bu diyor. Sizden şehitler ve şahitler. Şehidin, şehit aynı zamanda hakkın şahitliğini hayatında ve ölümüyle yapan insan demektir. Ve böylelikle hayatta kalan iman edenleri de Allah-u Teala arındırıp temizleyecek, temhis edecek. Bu yolda işlemiş oldukları ufak tefek günahların, hataların, veballerin üzerlerindeki etkisini silip süpürecek. Kafirlerin ise betini, bereketini giderecek. Onlarda hayır namına bir şey bırakmayacak. Çünkü kafirler daha çok azgınlaşacaklar. Ufak bir başarı kazandılar diye kendilerini daha çok bir şey zannedecekler. Allah'tan daha çok müstahni olduklarını zannedecekler. Allah'a müstahni olduklarını zannedecekler. Allah'a daha çok isyan edecekler. Bu da onların sonlarını hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacak. İşte onların betlerinin, bereketlerinin, ardlarının kesilmesi, sonun gelmesi budur. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Bir diğer hikmet de, bu yenilgideki bir diğer hikmet de şudur. Yoksa siz Allah aranızdan cihad edenleri ve sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Cihatta kimlerin sebat göstereceğini ortaya çıkarmadan, az önceki buradaki iman edenleri bilmek ile sabredenleri bilmek hakkında söylediklerimiz aynısı geçerli. Onun için burada bir tekrarlamıyorum. Yoksa siz Allah sizden cihad edenleri kim olduklarını, sizden sabredenlerin kimler olacağını ortaya çıkarmadan, bilmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Cennet belirli bir bedel ile alınır. Bu bedel de iman ve salih ameldir. Yeri geldiği zaman Allah uğrunda canını, malını feda etmek de bu salih amelin bir parçasıdır ve imanın bir gereğidir. Mümin gerektiği zaman Allah yolunda hiçbir şeyini esirgemeden ne gerekiyorsa hepsini feda edebilen insandır. Bakınız, gerektiği zaman gerekiyorsa gibi kayıtlar koyuyoruz. Bu şu anlama gelir. Cenab-ı Allah nasıl ki zamanı gelmeden ümmete Bedir'de savaşma izni vermediyse, ümmet de şartları oluşmadan, tekemmül etmeden, şurada veya burada hiçbir işi yerine getirmeye kalkışmamalıdır. Şartları tekemmül etmeden, tamamlanmadan, yerine getirilmesi gereken haklar, vazifeler, ödevler tek tek ifa edilmeden, gerekli hazırlık yapılmadan, ümmetin bu konuda gücünü ortaya koymadan, yani onlar için gücünün yettiği kadarıyla yapabileceği hazırlıkların tamamını yapmadan, ümmet üstüne gelinmesi şartlar hariç, gelindiği şartlar hariç, ümmet ne yapacağını zamanı ve şartları gelince kendisi belirleyerek yapabilmelidir, bunu ortaya koyabilmelidir. Yoksa elinde, efendime söyleyeyim, ben Amerika'ya karşı cihad edeceğim. Neyle? Kazmayla mı? Kürekle mi? Bunu kendin mi yapıyorsun? Başkasına gerektiğinde avuz dolusu para ödeyerek mi alacaksın? Bütün bunların hepsinin, sonra bütün bunlardan da önce ümmetin insan unsuru ne alemde? Bir arada mı? Çil yavrusu gibi dağılmış mı? Birbirini seviyor mu? Birbiriyle kaynaşmış mı? Aynı hedefler üzerinde mi yürüyor? Yoksa her birisi bir tarafa mı çekiyor? Biri hala diğerine yan gözle mi bakıyor? Adalet demeyeceğim ama yan gözle mi bakıyor? Biri bu yolu tuttururken öbürü öbür yolda mı gidiyor? Hiçbirisi henüz daha gittiği yolun hangisinin İslam'a uygun bir istikamet olduğunu değerlendirmeden mi oluyor? Ve buna benzer ardı arkası kesilmeyecek maalesef daha bir yığın problemlerimiz var. Bu problemlerimizi çok iyi düşünüp, çok iyi değerlendirip halletmemiz lazım. Ama şunu da unutmayın. Her şey gerektiği zaman, zamanı geldiği zaman, şartları oluştuğu zaman müminin mesuliyetini idrak etmesi gerekir. Şu anda akşam namazının vakti girmiştir. Biz bu akşam namazını 15 dakika önce, yarım saat önce kılamazdık. Kılsaydık bile güneş batmak üzeredir. Namazımız kabul olmayacağı gibi, tahrimen mekruh gibi ağır bir vebal altına da girecektik. Gereksiz bir namaz. Hele farz niyetine vakti girmeden. Öyle şey olmaz. Bunu söylemek istiyorum. Şartların tekemmülünden kastımız budur. Şartların tam anlamıyla oluşmasından, ortaya çıkmasından kastımız budur. Tabii bunlar çok etraflı ele alınacak konulardır. Bunun üzerinde şu anda duracak halimiz yoktur. Namaz vaktimiz de geldi, ders vaktimiz de belirlediğimiz süre de burada nihayete eriyor. İnşallah 143. ayet-i kerimede namazımızı eda ettikten sonra devam edeceğiz.